अपना पानी अपना जीवन, दसवां भाग, 7.3.2। पेयजल से अतिरिक्त आयरन दूर करना। जल में अतिरिक्त आयरन विवर्णन का कारण बनता है। पानी रक्तिम भूरा या मटमैला दिखाई देता है। उसका धात्विक या तीखा स्वाद होता है। अतिरिक्त आयरन हमारे रक्त को प्रभावित कर सकता है। पानी में अतिरिक्त आयरन होने से कपड़े खराब हो जाते हैं। मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक आयरन से पानी का स्वाद खराब हो जाता है और उसमें दुर्गंध आदि पैदा हो जाती है। अतिरिक्त आयरन कैसे दूर करें? जल का वातन कीजिए, इससे आयरन के साथ साथ दुर्गंध भी दूर हो जाती है। यदि जल भूतल का है तो केवल जल के संग्रहण से ही आयरन दूर किया जा सकता है। आयरन के लंबित कण नीचे बैठ जाएंगे, ऊपर का जल आयरन मुक्त होगा। यदि जल कुएं या हैंडपंप का है तो आयरन जल में धुला हुआ होगा, तब हमें जल का वातन करना होगा। इससे लोहे के कण आघूलनशील रूप में परिवर्तित हो जाएंगे, तब पानी का संग्रहण करके ऊपर का पानी लिया जा सकता है जो आयरन मुक्त होगा। वातन का कार्य पानी को ऊपर से धार बनाकर किसी बर्तन में गिराकर या फौरे द्वारा किया जा सकता है। जल में अतिरिक्त आयरन की समस्या असम, मेघालय, त्रिपुरा, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और केरल में है। 7.3.3 अतिरिक्त लवण को दूर करना। जब जल में लवण प्रचुर मात्रा में होते हैं तो उसका स्वाद खराब और खारा होता है। अधिक लवणयुक्त जल पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप में पाया जाता है। ऐसे जल अथवा खारे पान की समस्या तटवर्ती क्षेत्रों में होती है। इन क्षेत्रों में मिट्टी में सोडियम की मात्रा अधिक होती है। तटवर्ती क्षेत्रों में रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों से होने वाले प्रदूषित और समुद्र के पानी के आ जाने से कालापन और भी बढ़ जाता है। ऐसे जल को आसवन, वाष्पन और संघनन प्रणाली से पीने योग्य बनाया जा सकता है। इस कार्य के लिए घरेलू स्तर की सौर यूनिट का भी प्रयोग किया जा सकता है।